دا اللہ رب العالمین اگا دا اللہ پاس جانے سب بے حرہ و بے حمدی والملائکہ اول امتیاز فی الارض صفان وطلع ورہات موچی دے دون تو گورے لی ونیا دلتا فرفر کیجی اگل تنی کیجی کل اتا کسا کا علا صدر رسی اساتی کی طرح کی زمین کی کری بس و خار پاتی کی کسی طرح کی نیچی ہے لیکن یہ موت اختلاف دقا سے تجیتن خوراک دا سمیت سائی سجی سے ادا سمیت تسگتے ہو لوٹی سے پاک از مکہ کا زلے دے اگر اللہ بھی کتاب کر رہا دا فکر رسلو تدنکا جن انتیار لہودا طلاق بس صورت کی بلکی نیچے درین کباس از کفہ اے غرما او بو تخواہ کے ناسے او بو خلے لہم راسے لسنی غوری دنی در دی لاستے دا اخلے تا دے رہا ہوڑے از دا کار با چونے با سرا با کہے دین باوری از دا کہے با از رکے دا ازیہ لبا کار کی جی سلورم انزل من السماء ماء باران وری جی از مکہ دا خلق پل طاقت دا چوان نرسی و برا تا جی مکہ سروسی نو بکر مکہ دا مکہ سے جمع کتنا اور کہ سے جمع کی نبیات کی نروان کتنا دا واجی تا سکر بانی بلکہ ہوا ہے بلکہ ہوا فَخْتَرَ جِمُنَكَ وَبَلْتَبِهِ رَسُولِ اِن جِنِ اِتْيَاز اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنِّ الْقُلُوبُ جِنِ ذِكَرْ دَوْتَ فِي دُمْرِ پُورِ دَعْوَا دُمْرِ پُورِ دَعْوَا دُمْرِ پُورِ دَعْوَا نَسَ يَا تَتْمَئِنِّ الْقُلُوبُ بُلُنَا فَجِي سَرِيجِ فَبَلْتَبَعْنِ نِسَرِيجِ تَتْمَئِنِّ الْقُلُوبُ فَقُمْ اِتْيَاز لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمُ الْقَارِعَةُ لِمَنْ كُتِبَ نَصْرُ فَخْتَرَ رَسِيجِ مصیبت و پریشانی بے بانی راجی وہی مانا کہنے کی دا سبا کے روائے وم جعلنا لهم ازواجا دا پیغمبران با مخرجی خجا کول دا خج حق پورا کول دین دے سواب دے پکیتا جعل لخری پیدا کئی مچی خج لا بطولے پیدا کئی سواب دی یو پدو یو پدر یو پلس یو پسلسو داو کا یعنی کی پورتا کئی ولی خبری جعلنا لهم ازواجا اتم یمحو اللہ ما اشاؤ ویسدد کوشش کا اللہ بد بدے ختم کی نے تو پیدا کی خوب کوشش تو کی جنہ ہم رمان ان دو علم الکتاب نقل دو علماء و دو صلحاء و نواب و دو راہیم وقت سورة الانبیاء فست سورة نوح علیہ السلام را نازل لے دو علم سورة رسول علیہ السلام مکی جن حالات کی داغے مناسب پتے کا عامر بھی سخت جاتے پریشانی جاتے میں صورت مقصد دے پریشانی رشت کا اللہ دا اللہ رضا مخت کا تبلیغ کا دین دا اللہ رسوا پریشانہ کے گما ادارے رونا تخل ہر پیغمبر کو موسا علیہ السلام تذکرہ کھولا قوم بس رو تو اللہ رہنا تو باسا میں دن دن دو مسلے کرتے آخر کی آج کرو کرے سے انظر الناس گور کا پتنوں کلا لکین باندھ نہ تو حسالو اور تو جن لکین بایا نوڑ باندھی اپا تو جیرو کو کور بایا نوڑ باندھی نسلی جی سمیجی و پدیسی و چپیڑا لگی دبانی تندر دباندی لگی حلب را گرگی حسی نرا گرگی ان زیر الناس جو صورت مقصد اندادی تدیر نیاد باندی ات تبلیغ بعد البیان ورسو خبر خطا کشیدہ اسی دنیا تو رسو یو دین خلق تکیارو کی دے منبران علم اس کی بھی نکی بجلی را والا ماں سڑک جو ماں ڈاکار کو میں تو لے بجلی را والا کرا ٹول رنا ہوتا ٹول ان سر جو کا جنت طرف سے رکھ لو اور جو زخ طرف سے رکھ لو لارے لبن کا ابھی کی سنگین پیدا کا روان کا وہ نڑا کمرے کا کہ جتلو ہی سرد آگے نے تو بھوکنا رمئی اور تو چلوری بھی جو زخ کا نتندر بھی چھو لگی پرکار بتائی جو تیل اسکیموں کا کہنا لارو کسی تو جوڑے کا ڈرین تمثیل لہو دا الحق بالشجرت الطیبہ سورت راب کے ملست مثل کلمت طیب راہی کی کمثل راب کی نداوی مثال پیش کو جو دعوت الحق مثلا لہو دعوت الحق لا الہ الا ہو امرت ان اعبد اللہ بدی مثال بیان کے بشجرت الطیبہ اگر پاسا اعلی ہونا اور چراغے میرین دی وہ اعلی دی خدا پاک اعلی ہونا من کیے گا تو سبا تو میری سکوا دام ویسے ہی کرتا جو ان کے انتظار کر واری ردی سنبھالا واری کلمہ طیبہ لقد شجرہ طیبہ اور غدا لا الہ الا ہو بدی مثال دے بے شجر سر محنتوں کا دا تخم کرا کہ تر درغن سو دارا تخ خصمانہ ہو کا دا تر کی درغن سو ردا چنجی خوری حضمت کے بننا احتیاط ہو کا کہ لوشی ورغن خوری چرگان پتنگو ہوئی ورغن خوری لوسی نبیزائی خوری بلیخ و مباسی اوز پسلت من فوق غار خلویشی نغوا غایو دنگر میخ خوری خو چپسی نوخو تخلاسی اغای خوری اچھا دلی نوزی دا سور انگے نوائی انگا خائف انگے آبادی انگا بک مثال دے دو کلمے کہیے دے باپو چنجیم خوری سمانا والدین خلاف کوئی استحضاب دے پوری کو پوکی بکوئی یا خبرو نسی کہ دن ہوا تھا نورغنے تسکرے دے خوری آبو مرا ملی زوانان بو مرا ملی دن ہوا تن بڑا جان بو مرا ملی باغین ہوا تو ملیان بار امیگی پوران بار امیگی اور جو تو لگے حاجت بتائی بگوٹے بنیلی شروع کی اور تمہیں شروع کو بڑا بھوم خوشا لے ملا بھوم خوشا لے والے بھوم خوشا لے اب وہ نے تو خطے کہیں سے اندلان میں نظر پکا نہیں بولی اور انا برتاؤ پھر گئے منشا سے بلند بام پر ازمے والے توحید ازرم گزرام سنگ زدن آر ندارم ندا سنی وادار بودے سا دا کلمہ دا سنی وادار کا دا بیان خلا سنی وادار کا بو اجنی نسان دا پیش دا لہو دعوت الحق بس شجرت طیبہ سلورم تمثیل الاشراک بھی بالکلمة الخبیثہ اللہ سر صرف پیدا کول سلی کول بدی مثال میں شجرہ خبیثہ دے میں شجرہ خبیثہ ملے کئی ذمہ دار جارو کری بزغلو آتی بنی ہو بولوں دیو تو بل تو نہ دیکھے گندگی کی روکی جی بذا ذمہ دار اڑوں گیا باغوان رندے لو کسے پسے سخی علی جو پارو بانے رہسا کیوں نہیں دیکھی اور کنگوٹی کے گلدار دے یا بنیو دے دوار دی یا غنم دی یا سولی دی نیاغ پاکی ندا پاکول والی شرک دا گنگا بوٹی دی بدعات دا گنگا بوٹی دی خود سے خطرناک دی کیا فصل بالکل ختم ہوئی کیا رو اشراق باللہ ٹول حسنات برباد ہوئی ٹول کڑاؤ زمیندار برباد ہوئی ادوین قسم آئے کہ ٹول سے نہ برباد ہوئی وہ فائدہ ہی کمئی اور آخر ربوت ختم کی ہو دیر پجامہ باندھے میں دعات ان کی پگو زمانے الکلمۃ الخبیثہ دا ختم کر کوششوں کا محنتوں کا میں پستا ہوں بس جرائے طیبہ بار کئی واجب کئی فصل خرابی جی باران نہیں ملے اللہ بارانوں کا وہ بئی میں بو چراڑی میں دا فصل میں خرابی جی سوالوں کو اللہ نہ دستے اللہ نہ غور دستی اور غور مل رہے اللہ خلیلا دستی اللہ نہ غور بولے ان لطف النہار سبحان طویلا دروز بچار کے تمہیں گٹ گو بس گندے گٹی لگے دن دستی اللہ نہ غور اللہ تر سن فائدہ خرابی دے اللہ احسان کا دا گندگی کے ختم کا دا گندگی کی بفائدے کا اور خیر کا بہت ہی آگے سر یہ دیکھا مثال پیش کھولا بالکل نقل خبی کا انزم تفصیل قول ہی والا قدستہ جو اب رسول میں قابل مکتبی صورت میں بول سل جو جس میں آتے نور دایان پر ان کو کسی تاپور گون کو کتوار ختم کی میری تفصیلوں کو سنگ کو کسی علم یا تو تم نبا الدین کفر نبا الدین میں چلو سر ار علم سر تم چلو سر کو بان تفصیل کو میں دنیا تاریخ کا سروان دے اور سرگند خبر رہا ہر کروانگے چکے میں گندگی کی گراسی بھی دے فائدے راہی للم کل ضروری دارو گوٹ ضروری دے بچاروں نے حفاظت ضروری دے علم یا تو کم پھر تاریخ ہو بورا حوالہ اور کی تو تاریخ کو پانی باندھے مطلب یہ رہے چیز بتا پگم مر کی صورت تم بولو سر قد مکر لگی ہے من قبل ہم پور فل تم گا چلول کرو داغی تفصیل جس وقت ذکر کرو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا وانبران بان دبون قول دعاة دحق وينك دحق بان دي تتوسط يدنا عمراء كرده كده نو نجسي دبون خطفوري كان پروپاغان او دا درو بوتارنا دايتي دو خلو لگولي دي نظام تنكا بر حالت زمان در روان دی کتابم دا حالت رہی وم دفع صبح دو درو اترازین جوابون جو سورت کی ذکر کئی دا بدلہ جین خیل رائی کہ تا دی سفر دے ممخل با دا کاری رازی دا قسم اترازین برازی این دانے کہ دا برازی جو نہ دا قسم صدی اترازین با دی مخل رازی جوار بنا خطا کر جواب کوا خپل ځان کې د اعتراض دې نه کړو او بیا چې اعتراض کی نو جواب کوا نو دفع صبح بعد دفع صبحات فرار ورقع راد اتصل نه تلف اعتراضی جوابونی ذکر کری بنا نو دلتا با دنور ذکر کری مطلب سو دا سفر ستا ختمی جنا دا با تروانی اور تو زور اعتراض ختمے میں نئی بڑی کا سزا پوری مکہ کے اعتراضوں اور ختم سو جو پمدینہ کے بلی داران سیاسیانی اعتراضوں شروع سو ہر اعتراضوں دو دن کے در نبی علیہ السلام دو دنیا میں سفروں کو اداوے اعتراضوں ختم سو دو بی دنوں دو بد قسمت تیہی دستان قسمت را کسی از رہ بر کامل فائدہ تو نہ خطلا آسن تو پادشی آتم ذکر حال یوم القیامت فی التبری تا تخویج کر کے الخروی ویوبل قربانی گئے ہو پلو اللہ کا سم کم سباب پیوب اللہ نے کن ہوا کلم دخل تم تم لان تخا آرا تم اس کی بلتم راجی لان کن ہو جا پیوگا اپلو لیڈر مصر لیڈر ابلیس پانی ہو گیا لان کن ہوا اپور بدل ادھر کئی وکیل گیلا پور بدل کئی نہ بد منگلا جمع کرنا تو کسان ہوئی نہ وہ بد تو صحیح ویلا جمع لانے بد تو ہو اور سرد آ گئی تما تو سراف لے اور داغو دن نو مان لی بک سے خی ہو اس بدہ سی کبھی آزاد کی حالت والے پہ غور اور گئی میں نہیں مانا اس کو کہ سبا دیا گلا پہ غور در گئی نہ ہم دنیا کو قائدانی دعوت ورکی دو بدو ہمی دو بدو دعوت ورکون کے قائد لیڈر ابلیس او آل ابا لسا ابلیس اب ابلیس شاگردان برچی دو ابلیس سند یافتہ دو ابلیس سرٹیفکیٹ والا لیڈران سیاسیان سرمایہ داران دولت مند دبل طرف تھا بے دن قائدان بھی بے دن قائدین سوکھ دی اللہ کے طرف میں سند اور کریشے پیغمبران علیہ السلام داخری پیغمبر پورے داغن اس پر قیامت پورے د پیغمبرانو اور د خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام علی بسیان علی شاگردان اور داغ ذمہ پخل ذمہ رسول کی بہری دا دوار کو کہنا دوار طرف سے قیادت سے رہبران سے د کیا منی کیا تفریح دے خوخستہ رہا کہ ابلیس لمن میں سے بلی غیان لمن میں سے اپاغو پسے گئے میں دو زخ کی بلی غر گئی کہ دا علمانو دیندارو قرآن و سنت دا عیانو دا غو لمن میں سے پاغو پسے گئے میں جنت پر دی رسائی خوخ استادو کہ کما پسے گئے کما پسے گئے لسم تمنیهم ربنا اخرنا الى اجل قريب فرمان بکو زر توسلم زن قدم لغالي نبیا بارمان کو اخرنا الى اجل قريب نبیخ دعوتت ونتبع الرسل منگو استا خبر منی اگر طول پیغمبران منی اگر پیغمبران دو صحیح بچو عالمان منی تو لگا دمہ منتا ہوگا اخرنا الی اجل قریب منتا لگا دمہ ہوگا سیدی آدمہ مدیت تزمانی سیا ولم تکونو اقسمتم ما لکم من زوال تاسو قسمون نکل تخفل نکردم تخفل بطنگم ادانیلی ملیان رواتا نئی خلق را ہوا تھا نئی نئی خبری کئی جی تم تیار میں مالا تم نے سوال بیا بس بار مان کئی فرمی بولے مختورن کستر گے اب دو وقت اور لال دو وقت بکے گی وہ بھی اس موقع اس میں تو دو وقت اور لال ایسا اور گورا یہ دنیا باندھی بسورت دمک سے رو گئے تو بصورت انبیاء نمخ کی بصورت یوں میں رسط میں آگے سے لے بصورت دنیا دی خبر کم ادا اور سو دن دا اللہ اور سو سر اکے گا مو پریشان اکے گا مو وار خطا کے گا مو بدی ہر کسرا تک تک دل زخمی بلے زخمی سے اپر غلط سوے وقام بھی تباہ کیجی ہوا نساتا دے دو کنگل کی تو خدا اللہ دن خا دے دو درو جوڑی تو خدا اللہ دن خا دے دو بہتان لگی تو خدا قرآن مسئلہ بیان ہوا ندا کہ نور نہیں یہ پرزن کجن کی دے ارمان کی ارمان ارمان دے دے دے دے امی ملانی منلے اگر تنی غلط اللہ اسی منم اسی غلامی کن دمرا توقعی نا اس دمانی دمی وخلا تا تخلی اولی دا کی وخلا رجا روان دے دیا بسنی کی یہ اسی منا دے دنیا بان ربنا احسرنا الہ جل قریب دا مقصدو یہ صورت مطلب ہم دارے الترغیب فی الدعوت الاللہ الترغیب فی التبلیغ بیانو کا بیانو کا یہ پزغیبی دیا دا ارمان نی میرا دا خبر ما نورا زود کرے نورا می زود کرے زما دا رو زما دا قانی زما دا دنکا اولاد یا زما دا اختم قوم دا بسن شیئے اللہ ما نگنی سیستی شیئے دا سبا دیا دیگل را گو اس بیانو کا اس بیانو کا ترغیب کی تبلیغ تبی دنیا بانی یہ صورت دا مسئلہ پر مختلف و عنوانی میں ذکر کی اول ذکر کی وہ رسوا لتخرج الناس من الظلمات الى النور گورن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کار کرو خلق تے دین دا اللہ رسولو اچھے رسائی ناغا پا دے انہوں نے رسول کہ خلق کی تیجی آگا دلو تو ہوا تو تے دا ملیانو پا دبا دی جائی ناغا با سجدہ کی لتخرج الناس ندا با سو باسی بلسان قوم ہی لیوبین لہم دا قوم پا جوبانی کواتا زمدارو پا جبوا دا سوا اتمارو پا جبوا دا سیاسیانو پا جبوا دے ترقبا تجیبانو دا کرانو پا جببان دے پکی کیوا دا سوچ بہتی راو بگردی دا طرف تا براو گردی لگ فکر بہتی مجا فاجر دا رکی مجا تنہیج ذکر کی ابتدا کی نسام دا کار کرو علیہ السلام جب اسرائیلی تذکرہ کے نو مانگلی نغرق سی چاکی مانگلی و ناغبک سی جب جن سبق سے وقید آیت غمنا اتمنا نہمنا علم یاککم نبعو اللذین من قبلکم قومیوہم وعاد سلور زردی صورت کے علم ذکر کی یو تنہید دی سلیجہ اور سالور ذرا تنہید جو تنہید ہے پس عالم سے ایک عالم کی کرنے کا کہتا ہے سوچ دے نکو تو خبر بائیں جان کو نکو بھولی رضا کارو کو ندے کی بیان کی دے کہ پیغمبران دنیا کی بیان کرو وہ خلق کو فکر کرو کہ حق پرس را گلی جو خلق کو فکر خلق کو لکو خلو کی لا سنو مندل رب دو آئی دیا ہم کی افواہہم مروڑکے دنیا کی خبر اپنے درم سبق دعات میں لسنا علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بیان کو نہ دلیلوں وایا ہوتا خبرو کو کو عقلی پر قدم ویسے لے داد لتا کرے گے نتو ہے نداد لتا کرے گے یا پر نتو کی سچا گو دی آسمان دتا دلان دے گوڑا با گوڑی کی سوٹ در کی دا خوراک چا در کر دا وقت بائیں کر دی وقت پور چا بدل کر دی وقت چارا ہوتا دولت کیا در کرو عزت کیا در کرو دا چاہو کرو دا چاہو کرو الادلت العقلیہ دا بیان کا مدرین سبق مدرین سبق دائیت سلی سننا علم ترہ کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ شجرة طيبة نجدلي بشي سردن دي بجدلي بيانكم نجدلي بشي مرجوري دي تيغاشي او صدو ايكي فداغا بمخالفت تدريجي بذكر بسرقو او دو قسمنا ابي صالون او دواني مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار خطا خبری کی غلط خبری کی خلط داغی مثال داغا معمولی گوا دے زرغنے دے اور دسنے دے کہ ارغن و تخلوا کی مرئی دی کخپا توڑا گیا اور پترفن لگے سر وچ کی ایزی ختم کی داد و کفر و شرک کے لما اگر کے زور دے دور اکثریت کے تو دنیا خود دن مثال داغا بوٹی دے یا کچھ بوٹی دے داغی مثال نسا مخرے بدی مثال دے جوان دردے پاول اور کلو وانی دور بانی ختمی او چی یہ تکا روکا کانی تفصل رو پا دسی کلمی اتوئی با درے سلورم لائیت اتسکننا علم تر الالذین بدلو نعمت اللہ کفرم و حلو قولهم قومهم دار البوار جیتنی خلیدی کرتی رد شرق دلیلن عقلیو سرا تفصیل باندے اور جواب دے سبھون بھی کر کے جواب دے اعتراضین بھی کر کے اسپدم آخر کے آیت سلول کا لکھنا دو مسئلے دے سورت اور دارے تفصیل انظر الناس یوم یاتیہم العذاب بیان سے کل میں انذار ہوا تھا انذار خوشحالی نہ بیان ہوا تھا جو نے پن دیا داسی داسی کو جوری بھی کیا اور باس مکوا امانی جو پکے پکڑے اور ٹانگوان جو لے مار نکو آگا سکو آگا خواہ گا آگا نتے پہ ٹانگوان غلو پہ کدرو غلو سپے در کئی یور دو پوری نسی سر پہ لگلان دی کئی دی سمسا مقصا بسنی دی بیکار خلقی کی آگا پہ تم باندی راو دی کاردار عزت من قدردان خلق پہ یرا منہ کی دی بیزتی کی دی بڑی پورا نوختی کی دی شرمی دن تمدار دے بے کار دے وہ بے غیرت دے نہ تو پیسے در کو در کوڑے گر روپے ورتی وہ کم شریف شہر آئے دے گرو لس گرو خبر ملی خبر بدین رکھوا تھا نوٹ دی کل آگا تو خبر نہیں کر نئے تو نو پر دوسرے جن کی دو اور قوم کہ جا بتنا سرخ کو نہیں سکھلا سونے وہ بہ دو کیا پسوٹ کی سی مجبور سی جا مجھے پسوٹ کی داغوں میں ناسینی کی اور پر تم بانے کو تمہدار مچ دے مچ مچ تم ماہ دے اور دو تم پر بنیاد باندے کہ اگر گر جی را گر جی میں پر تم اکیم خلی بڑا وہ لیسی پر پڑا جو دین خاص پروتے وہ برامن کی بھوم اکھا دے گئے جہنے کی بل پر کنی جین کی کنی جی سے کہہ دے گئے تنکہ جو لے جاو دا ببو جیوی اکھا دے گئے کرا سر وہ مچا وہ امرہ ونسا ہے کی جی کسے ہے ماشی یہ ماشی ہے یہ مچا تو پہ تم پہ سروانی وہ بان خلے دا بخلا سے دے نیسی یہ جن انسان لے سر پیس کوئی اول کو دا قرآن عظمت مقام عددی سورت درجہ علیہ السلام را دا دو لئی کتاب دے کتابن لئی کتاب لو حکم درو لے گم لتاتا راو لے گو لے کتاتا سمانا دا دو کتاب سبق کے تو خیال سبقی دا دہر چاکار نوے کہ تو خیال دو جن نمبر بانے کہ تا خولے کیا تا غو خیال تاسہ گردان یہ خوئی نغب کتابی دا بدار کا کتاب نہیں کہ کتابوں نے وہ جو ہے اللہ عالم دے ہوئی اور قرآن ہی نہیں ہو رہے اللہ عالم دے اوز بدے کسی نے دکھوں اللہ عالم دے ہو رہے تفسیر کبیر نہیں ہوئی تو تفسیر کبیر بہن کی اصور وہ کی ہے اور ایک کیا کسی جو کی امین بہتن ہے کہ خدا بس سے بلا کرے گے وہ بٹی کی پوہ نہیں کی یا بہت تدہ شروع کی تفسیر کشاو یہ کشاب جو وہ کشاب سر اگر سے امی پا کشاب مو آیا امی پا کبیر مو آیا جلالین پا مو آیا امی پا قرآن ہوا قرآن تا تو دارے گئے با مکیو والا جو پیغمبر السلام امت انہی بالکل نہ خواندہ ہو اگر پودے تو کیسے آپ پکسو بائیں جو دوبارہ پکسو بائیں پودے راجی پکسو بائیں پودے سیدھا سادہ عربی اور سیدھا سادہ قرآن عقیدہ اور عملی جن منظر اندر نہ ہو رہے تو منظر لے گئے رہے نکات اندر لے گئے رہے ہر کیا تو نہ ہو الحمد للہ اللہ زمین کا تو مسائف بانے لے لے لے رحمتوں کا اللہ کتاب ہے وہ کرا گلے بدین مختم قرآن بشاو اللہ کا دور نمختم قرآن عبدالعزیز عبدالقادر رفیع الدین دو رحمہ قرآن رحمہ اللہ سو تمہیں کوئی لکھا من کے سوئی وہ لے کے دو جلالہ قرآن نہیں لے کے دو جلالہ وہ لے کے دو اور کشاف وہ لے کے دو داود دور نہ قرآن سے دو دن علماء قرآن دنیا کی تلاش ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر جیل کے قرآن ہی چلے ترجمہ دو قرآن جیل کے زیادہ تو قرآن ترجمہ بھی چلا اول دوبارہ گیا والے تفصیل لکھ کر سو کا فوائد جو سورت النساء پورے فوائد رسول اخلاص کو دل تجا تو نور خبر ہے تیری اقدار میں سوتا اور ساتھ کو جو دنیا میں لال مدارہ شاگرد شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اندازہ پر ترقہ بنی کا تفصیل لکھے فوائد عثمانی کی لکھی تفصیل عثمانی خدا ترجمہ جو شیخ الہند ہے سورت النساء پورے تقریباً فوائد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قرآن خل کو اللہ سور کرو اور ذمہ داری کیا آنا رستہ آگے جو بن جائے کہ جائے قرآن ذمہ داری آنا رستہ مدرسے جوڑے تو قرآن کو جمع ہو مدرسے جوڑ جو قرآن کو پیش کے بس ذمہ داری کیا حسین علی نور اللہ عمر قدوی کو پلے ذمہ وار کو گزارا رکھوں اور داغا شاہ گردان ہوا رستہ اور داغا بچو آ رستہ تو بچو بچو ہوا رستہ الحمد للہ اللہ بھی لے رہی کی اللہ جو پہلے وہ قرآن فہم نصیب کی دادا وہ کہو ان انزلنا ہو لے دائمی یہ کہتے ہیں دادا رو لے تو علاج ہوتا دادا رو نہ قرآن نگر لے گلے رہا ہر مرض علاج سارا یہ توبہ سے تو تو مخلوق بچے رو نرن آتا اخراج کار دا اللہ دے وہ اخراج ذریعہ رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم لار دا خودو دادا وکرنا تو بٹن بہو مرنا بچی گی وہ تو دمک سے نتار میں گرا گلے میں بٹن رو ان سے بچی جوڑ کے دیوہ جو سخد ہے لیکن جو سخد ہے وہ تو تار میں سے اور نہیں سرے کن کے نہیں سرے میں کسا رنا کر یا کن تو تو اول والی رنا کا اول والی یا پارا ہے تو واسط مخلوق دے تورو مرنا تا تیری دیر جی دا اول نہ سورو دا سورت دا قرن ظلمات ادا غی مقابل کی نور ظلمات دور نور یو رنا با یوی رنا سے دا قرآن دکا قرآن بانی نو پیجن دا پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارکا او دا غا عمل دا صحابان اتر دا غا سرکا رنا بشی دا بسین جو باسی تا دینی رب دین تو یا جو ورا بیو چر تا دو باسی الہ سرات اللہ عزیز لہا مید امیر سرے رنا کم دا الہ سرات اللہ عزیز لہا مید لا رو زرور اصفائر شیطا ضرور دے دخل کتاب تا پوست کئی خود دے سر حمید دے ستاہر سیر تلوار مکی دمہ کئی تا حجت کتابین و علبی انیسی جلی اللہ دے آتی لہو معافی سماواتی معافی لار ووائل لی کافرین بربادی تباہی دا نمال کلد دی کتاب کتالیں دورل دو درنا من عذاب علیم دا عذاب سمی عذاب ان شدید دا عذاب سخنا سخت سزارا روانا دا دولا رکا دا پہورانی خود چیزے پینے پوئی نصورتی جوڑ کے حسن وی جسیل رحمہ اللہ تعالی لان تصحب اقواما یخوفونک حتی تبلغ المأمن لان تصحب اقواما یخوفونک حتی تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف بس تأثر مرجرسي أغودي يوم خير لك خيالك خيالك وغره خيالك خطر روانا لا يريدي وفجي يرى يرى كجس جيك ورفت يرى ختم يرى ختم في المأمن مداخل ورده بهتر بداغنا خوشحالی بے خطر کئی کر دے تب لوگ المخاص کو پتن ڈر اترے گی کمر نہ ہو جائیں گے اور دشمن کو سرا پاتی مداخلا غور ہوتا ہے مطلب کو تکلیف مخرے بشارات رشت دی یرول بردول بغیر حسن رحمہ اللہ تعالی لان تصحب اقواما یخوفونک حتی تبلغ المأمنہ خیر من ان تصحب اقواما یؤمنونک حتی تبلغ المخاوف کتاب الزیل زیل الروضتین فی اخبار الدولتین دو نگوزی کتاب دو الروضتین فی اخبار الدولتین تاریخ ذکر کرے اگر کسی لیارو کی تجویل کرے تکویل کرے بجر دو اسم مخبانی ذکر کرے سیوتی الخلفاء کی قول نقل کرے ہم دو نگوزی قول نقل کرے وقال الرشيد لسيبان اجمي سيبان مشهور بزرگ نیک سڑے سیبان الرائی کی سابق خلق شماری اگر تو یہ اجمی یہ تو خون خورا تو کرنا نصیحت رہتا ہوگا وہ دا نصیحت ہوتا گا لان تصحب اقواما تاثر خلق دے دو قسما یہ تاثر تمہیں کئی داغی دی عباسی رسول السلام اگورا عدل کا انصاف کا دس خبر بھی تھی بوجھی تیرے کمرا بور کر گیا حکم خلق چتا سر بھی چتا یہ رہی مکو گڑے ارد بائیں لگی سوگی خبردار لاس نکی قتل نکی بے گئے کرتا لاس کو نکل سر بے چتو امان طور سے امان طور سے داخل بہتر دے تالا ابو تک خیر ہونا کوئی سیوتی الخلفاء دو سوا سلور نہیں کی روایت نقل کی جا رہا الذين يحبون الحياة الدنيا سسے ہوئے کہ سر کی دنیا لگی اور سجی سر کی جو خطری پہ جو باندھی ادھرائی آتو کو خوئی جمع مولی جن حلالا خراپا سرد بانی امن کوئی جان یا من کی الہ رضا اللہ نا قرآن مجھ دیتے قرآن ناوری جان کے حصہ مئی ویب گناہ وجن اللہ کوئی کوگ کجل آر گوری وہ لگا کی مریض کے کبھی کی مہینے دیا دی کہ دم رسول آبونی دیا تحجد کے دیا با گورا منگا سے روزہ کی کلی ہے وہ تا دا کوئی کوئی خبری کلی دی اداس و اداس و تلاوات کو سواب دیتے کتا ابھی سورہ بقرہ سے نہیں تو با بیا کو رو باس مکو یا باوا و بنی جن تین تو دا دو زخ کے سر میں درکی دا نو کے لار دے پدو زخ تو پر سی لار دے پدو زخ دا دا دو زخ میں دے تیرے دے لار دا والا لار جوڑا کا امان جوڑا کا تو دی نہیں پوئی دا خلق دا خطا ہونا کی سی نہیں کہ آرہ تو غفو دا مہوری دین تو بدل آخرت اللہ ویسد دونان سبیل اللہ من سدرا رضا اللہ نا ضلال راغ ویبغونا عوجن لتی کذا سمانا اغلال راولی گمراہی کوئی ویبغونا عوجن لتی کذا دا اللہ کار رو طول مر پا تبلیغ کی گر جی طول مر اپا دی پدی ذات ذلتی کی سمر زب ریشن نظمہ اکنی را کلی سے شیطان پیار بری کی شیطان نیسی دیلی ولی ہم تو خون اکم کانا خون اکم ولی یہ تبلیغ دو دو بجی سی جماعت کے چلن دائن کے اترین لفن خبر اکم ما از مانا مست کتا دی اوز اخبال خبر اکم دیا کچھ اکلی کئی نا دیا کچھ اکلی کئی تاکا چیزی لگا ہوا اگم را دے کہ اسی پوکو موکن ہوا دو دیلی دامت لگنی کی پوزید مرے دے تبلیغ کی ملیاں خبر ہے میں ملیاں کو تو خوشحال ہے کہ پیارا نہیں اچھی رہا ہوں تو دقت نہیں کتنی جمع کی جو دبا نہیں تھی گردا گردا خدے رکھتے زخلین کے لیے جنت کرا سو اچھے گھر میں بھی جنت گردا رکھتے ہیں وہ کہنا اللہ آسرا من کی خرط وید گونا آئے وجن اللہ کی کہا کوک گلار گونا گون فتا کی دغا خلق دا پلیتان اس کی سارا دا پارا دا تقدیر دا بود رتبی دغا پلیتان دانا لا ایک بھی تو گمراہی کی نہیں ہو کہ بول لری کی حق نہ اگر کوئی جان تو صحیح ہوئی ہمار سلنا میرے رسول الا بلسان قوم سے مطلب دے خل کو تو خبر ہے کہو سو کہ خل کی پی جائے گا خبر کا تو اسے تو چر پرد کے لیے جو نا تو خدا حکم کے میری سے نیجے والے پتیاروں کے لیے جو خالص پتیاروں کے نیچے بند کو بالکل پی لیجیے تو فائدہ دو کا پتیاروں کو مل گیا کہ گا پتیاروں نہ بار ہوگا رنا پھر گیا تھا تیرا پختو تو ہوا تو زمین داروں جب ہوا داسن تو دکاندار جب سر ہوا سبھی طرح چہرے کی پوچھ کر یہ ذرا لمبا عید میری ہندوان گسانا جو لے گلے میں لیکن تجربہ کا کام جب ادا ہوئے اللہ لغت ادا ہوئے یہ جوم دا ہوا اصطلاحات دا ہو چہرہ تو کہہ دو بغیر پارا کے پاک ساتھ بہن کی ہوتا وہ بھائی نہ لہم تبھی لے کر نیزی نے نہیں مانا پورا چہرا وہ بھائی نہ لہم یہ تو ضروری ضروری پاک ایسا کہ خبر بیان کی دیتا نہ پوری نہیں اور رسول کا بیان کی تو تم اپنی رسول کو رہے تنا خبروں کا بیان کی رسول کی پیغام را گئے مدر سبق سے میں تو کمزور دے لے وہ بھائی نہ لہم کدا وہ پگڑا وہ تو بیان کی فَيَذُلُّ اللَّهُ نِتْبَاهِ كِي نِنِتِ جَدْيَتِي نُخَتَا كِي اللَّهَ تُكْتِ وَيُخَتَا كُول ظَلَالُهُ مَخْتِ نُظَلَالُ فَاتِكِ اس انکار تودرت مخالفت تودرت فَيَذُلُّ اللَّهُ وَيَهَدِي مَنْ يَسَا اَتَسَنُ كِي تُكْتِ وَيُخَتَا كُول وَوَلَا جِي دُلَاكِيمَ ضرور گیا گا تو گمراہ کئی نُتُوک تَقُو دھی سکولا وہ حکمتن والا دے بالکل پسند روان کی اندر ہونا رہتا نا ہر پیغمبر اللہ دنیا کا دا قوم کا جب لے گل لے ہم کر دی کہ کتاب بولے عربی اور کرو اور اگر تو ہونا تو تو ترجمہ دے دیتا ہو مطلب دے خل کو سوا جو پیغمبر روایت دل معنی کرے گے وہ ٹکی کو ٹکی اور حرف پہ حرف کرے گے کرنے جیسے بھی کم دیتا ہے تو خلاف دے قرآن نا قرآن کی پکم جب راغل لے نو پاک کا جب بیان کیے گئے وجہ سوا اگا پیغمبر با اگا قوم تو نا اگا جب دے سر ویلا نبی علیہ السلام یواز یو قوم تا نبی نبی علیہ جب دا اگا اگا مقرر کے گا کہ اگا اگر کو تظاہر گیا قوم گا اگا دا طول دنیا جب دا اگا طول دنیا تو پاسانی دکی اگا ترجمانی پاسانی کی گئی اگا جب دا نزد اگلا تاربی جب بانی کتاب ورکو وادی میں یہ سا اپسن روان کے اللہ کو کبھول پسن کول ضرور دے اتنی والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا تائید ذکر کئی تاریخ مختلینا پر دو مسئلہ بھی موسیٰ لے گلو ستا قام ناکار بے سکر دے تو اوگور موسیٰ تو فرعون سر مقابلہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مقابلہ فرعون ملعون سروان ما اولو کنا مثال کی نبی علیہ السلام کو کل مسئلے گا ابو جہل سر را اور وہ بہت ہوتا ہے ابن مسعود والحمدللہ فزید دی فرعون نخلاصم وکانا سد علیہ من فرعون موسیٰ دید موسیٰ دی فرعون نجات کرتے والحمدللہ کہ اللہ کو اخلاصم نبی علیہ السلام فرعین ہوتے لے دلے روسا فرعین بھی کل جو بس پنن دے اور کل جو بل پنن دے اور کل جو بل پنن باندے اور کل جو پرویج پنن باندے دو فرا آئینہ ہوتا اگر آلے گل لے او دا دعوت پر رسائی نیچے دا آگا بچے نو دو فرا آنہ ہوتا وہ جواب رسائی دو فرا آنہ ہوتا بغیر رسائی آواز پر رسائی دا آن بچے ہوتا دا سنے کے نیم ماخل صرف سے دوزارہ تھا اپو جی حکومت کے دنی سے جو علا لے گی نو زما سے کم سکن مقرر دیا سکن میں سکو اللہ بر کو دنی سے خبر کی دوزارہ ہو کر یقینی لے گلے منگا موسیٰ سر دلیلنا مدد تخصیص ہو لیکن نور نبوت کے کمال مشابہت دے یا پر دعوت کے کمال مشابہت دے تو دلیلوں اور معجزات کے کمال مشابہت دے موسیٰ علیہ السلام کے سوم اور معجزے اور کوشیری نور نور انبیاء نے اور کیسے رسول علیہ السلام مار سے معجزے اور کیسے کہ نور چالا نے اور کیسے سپوگمئی کوٹے کڑا سپوگمئی دو کوٹے کڑا پھر وقت کے نو سے کتاب دس راوڑ کہ وہ قاضی کے گرے وہ جسے جوڑ کر دیتے یہ مضمون دا سے جوڑ کر کیا جوڑ کر نہیں دے میں پری دنیا بائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے اگر تم یوں کو نہ کرو باس اقام یہ ترونا ظلمات مخیم جمع دا دلتم جمع دا سورہ بقرہ کی مولی ظلمات تو کس نہیں دی دا عقیدے ظلمات ان تو کس نہیں دی وہ توسل نہ مانی تو او برو سو جیلہ نہ مانی اگر تو لگے بانگان عقیدہ دا اور دا سنتا دا دغه نه مانی په خبر کې دین نه مانی ته وګوره ته ټول دې باندې نه عقیده ده بیا وي بشر نور نور نه مانی ته وګوره قرآن نور ویلي دا د عقیدې دا ګند افریدې ظلمات نو بیا د عمل نه راوله د عمل مسل وګوره ته میلاد ته نه راول دي دا اوس وګوره زموږ مشایخو به دعا کوله به ووایه د الله نه دعا په مانځه پسې ادې مانځه پسې دعا ښه نه ده دا په شریکه باندې ښه نه ده یوه مسله خو نه ده که نه اخیراتونه اوگر امول پس اخیراتونه نیست که پا دی طریقه بانده اخیراتونه که دومره سواب ده دومره سواب ده ذکر ظلمات جمع که نور یاو ده های چه نور ده یاو دا اللہ امانا دا اللہ خونه دا پیغمبر پا خونه امانا ده یاو خبره منل دا اللہ دی و خونه دا رسول اللہ دا اسی قطعه دا اللہ سو منی و ذکرون دا ایام اللہ دا دعوت طریقان دا کنا اور بیا بیا بیان کرو تا تاریخی واقعات دا اللہ دا قومن سرا ایام اللہ تاریخون ہوتا بیان کا متخوفون ذکر کا عذابون ذکر کا آجیان سر سوکرو نسمجیان سر سوکرو ندنوح علیہ السلام قوم سر سوکرو ندہود سر سوکرو قوم سرا نسالی دا قوم سر سوکرو نگور جا دا فراؤن سر سوکرو دا فراؤنیان سر سوکرو تخوفون مستقر ذکرهم بیا بیا وای تفریم دے پارے تفریم دے اور دے پارے دے مرات دے بیا بیا وای انتو ضرور دلون بیان کروتا دے ایام اللہ تاریخی واقعات دا اللہ دا مخلوق سرا عذابون دا اللہ و دے ایام اللہ نصر ذکر کے نعمتون دا اللہ ترتیبون دا دے اول با لائی نرس با اللہ اول با عذابون بیان کا بیان کا نرس با رحمتون بیان کا اللہ اللہ وہ معنی میں داخل سالے گی داخل سالے گی داخل سالے گی یقینی ہے کہ فی ذالک الآیات فدے طریقہ بیان کے جنہی نفیدی فی ذالک فدے لے طریقہ بیان کہ تخریفون مرسی ذکر کر مرسلی سرا ابھی سارتون رسول جنہی نفیدی لکوئی ہر قدر ہر طلق لپ جنبانی کی قدر بانی صبر طلق پر خبر باندے شکور قدر بان وار خطانے کے پا خبر اکلکشا کلکشنا اللہ بہت اللہ رسولی کرنے گی لنہدینہم سبولنا چاہتوئے لنہدینہم اللذین جاہدو فینا تو کراؤ کا محنت کا جا گورو کے لئے سخت پرانزم کنا لائے تازادم کنا زادم وذکرہم دے ایام اللہ سببار کلد شکور قدردان کہ اللہ تخو کو دادی شکون آگا کے اللہ سا احسان دے دے خریو کلد وکلی کی شکرانی مسئلہ بیان کا حرام دا قطعین حرام دا وہ جو نوارے راست کا خبر بار کرو کہ میں نے روزے کتونی کی تین اس کو ادرہ کے کتونی سورو سے خبر سورو سے میری سانیان را سرا وطن پاسے یہ جو شکرانی کی من دا کولو را وہ جو تمہیں حرام دی میں بلکل حرام دی ویسے اللہ اللہ اللہ پہدرہ پہدرہ جائیے میں بالکل حرام دوں میں بالکل حرام دوں میرا آواز بول دوں نور رکھے گنا سر چکن پنچ میں جی نہ سو وہ تو بڑو لا سو کیا کون رکھے تو بڑو لا سو رضانی بابا تم بٹے رکھے اور گزارا سوال جو تمہ گزار نہیں سکو اور جب تم رہا بخت ہو رہے تمہیں آواز دے گزار دی بولی سے برین جلے گیا ہوئی میں نے آواز دی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ چکر بھی دین اللہ روا دی کرو زما توبہ دا اللہ زما توبہ دا دو دیانا کرو زما توبہ دا توبہ دا وقت بچک دیانو کا کنم ذکر بھی ایام اللہ اور جا دا اللہ ضرورتیا تو گورا دا اللہ قدرت تو گورا چې نوی دی کوي نه خو نو دا چې کلم نو عالم را ته وي نو دا صح غلط دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی عزت کو اللہ سے کرو ان میرا عزت آ لاہ جمیا مرچ سے عزتی مجھے اتنا قرآن کی کہتے گل سبار تھلک پہ خبروانی اچھی قدردان اللہ کو ذرا سر کو دستا احسان دے اللہ کون امدا یا چلے موسا موسا ویلو کام پلتا دائن بھی یہ کہنا یا کون یہ کریں گے کرے صورت عراب کی تفصیل کے شیرے یاد کو نعمت دا اللہ پتا سبانی یاد کو سنا نہ یاد کا میراد کا عرف کا یاد کا تو عمل باندھے یاد کا تو شکر باندھے یاد کا تو تابیدارے کوڑ باندھے دوڑے لگے کا در کر اخر خدمت ذراؤ کو اتو اعظم دوڑے گا کرے خستا دس دس اخر دیا مور دے خور دے پتا میں سوڑے سے جو ڈوڑے ذرا کرو تارے ڈوڑے کیوں ذرا کرو کسی تو کنگل کا یہ جی جی کیوں کہ اس بک کو نہ عملی طور باندھے سرگ ہوتا چاہتا تھا تو ضرورت سے باندھ رہا ہوتا سر سرگ ہوتا تیاری ہوا نہ مانے جیسے قرآن کرائی کی بچپری ہوتا سر سروانا در رسول ہو تو سب سے ہوا تو ارا لو وہ عزت جو ہوں نا آرام سے تو سوچے ہوا اسے نیچے بکرا کے بلکہ وہ رہو لو تو تعجیب کی دا جدا نہیں ہمت دا جدا دا جدا دا جدا اور الاول بے اس درمیان ساسو ارے بے شرمول بے جنک ساسو زنانا ساسو شرمول بے بے حیا قول بے یستحیون مدعا عام چیز کرتے علی مانا رہا جاتے شرمول بے بے یہ دکول بے مانا نکروا حوالا مولوال ویاد جی بتا غراب القرآن حوالا مولوال کہ غراب القرآن بے دغن علاوہ نرو سبان ذکر گئی سنتے بے سلم دپارا مجھے یہ چیزیں لکھول یسلمون حیاء ہم اور حیاء را پردہ دا بکارت ہوئی مجھے سو دیجے لکھول مجھے چیزیں لکھولا یسلمون کمسو العذاب دے حیاء کولے سرمہول دے تیل ساسو اس ماغلہ کنے رب بہونا ابناکم زوانانی علال کرو اگر دیجینہ کرو کفر کالج اسکول یونیورسٹی اور داغا خان پخوان باندے وارل آرل یلن جی اور جنکے دے پردے کلے کارے جنو تا وقت دے حیائے کلے نور پتو نیسی حضیات میں جات پدے دے بانے پردہ کلی سینو بانے میں سرون دے سر گنجے خود دے کے پردہ کلے دے ایک قدے کلے ونیا کلے میرا بیا لوکی لے جات سر گنجے اس تحریہ نے سار کام خونے کلے کلے گا وفی دارے کام پجے لو پڑی تھے کہ پجے لو لو کاروں کی ازمیر سے رب ساس اور طرف میں رہ رہی یاد کے چیلان سے رب ساس ہو کہ پاس قدر کو ڈالا دکھو خام خا اللہ لا جیدنکم نو خام خا دور گیا تم فمن یسکر اللہ یلق المزید فمن یسکر اللہ یلق المزید ومن یکفر اللہ یلق الغیر میں شکری کہی انقلابوں بدبانی راجی اختلافوں اختلافوں بدبانی راجی لئن شکرتم النعمت زادت ہم لئن شکر النعمت زادت ہم مقالۃ اللہ التی قالها نعمتوں شکر کرو ان جاتے گرا باب اللہ علی لئن شکرتم لازیدنکم لیکنما کفرہم غالها کفر خلق و ختم کو بسنتا والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أدعى لها لنعمت ما شكري أختمي شكر قدرداني بنعمت أغز جاتي فشكر سبه ما يدخلنا شكر دا عمل عمل شكرك باغي مناسب عمل شكرك لبكار كيجي مثال صلاة والسلام الله تعالى إلهي امرتني بالشكر على نعمتك وشكري لك نعمة من نعمك الله توي زما بنعمتين قدرك مستاد نعمت دا شكر قول قدر قول دا هم ثاني نعمت يا رب نكان كي توفيق دراك دا هم ثاني نعمت مطلب سو كستاني نعمتنا شکر نہ ادا کیجیے. ولی نہ ادا کیجیے دا شکر کول ان بل نعمت تے مجھے دیل شکر باس نہ بل نعمت تے ناغیل شکر باس نہ بل نعمت تے مدا ہوتا کول نعمتوں نے اشتا اور کہ کل جسی شو اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتا علی لہو فی مثلها یجب الشکر کل کہ شکر دا اللہ نعمت تے مجھے شکر رہا بانی جائے شکر بولی جائے نواغ شکر نعمت تے دا شکر جائے شکر بولی جائے فکیف بلوغ شکر الا بفضلہ وان طالت الایام واتصل العمر سنگج شکر ادا کن کو طول مر جن دن وہ نعمتی نے بجا کیجیے شکر نعمت اور شکر اور نعمت اور شکر نعمت برم الذریعہ الى مکارم الشریعہ وہ سر الشریعہ اول داغیو سل یو سل اخیو سل تلیخ مخمائی نکر کئی موسیٰ علیہ السلام کو کل دلی اقرارو کو اللہ رب العالمین کو موسیٰ الانا شکرتنی اس جماعت نعمتی مقدرو کو جنگل بادی الان شکرتنی العجزو اندر کل ادراک ادراکن دا اللہ دا حقیقت کے جنگلو نظان ناتوانا جنگل دا جو کامل علم دے دا نیمتین جو شکر نظان قاسر جنگل دا جو شکر دے کہ بس دا نیمتین جو شکر ادا کم اللہ یو خوند دے جنی دے سرنی دے اللہ کی نیمتون دے موسیٰ تن لیلو لین شکرتن اللہ موسیٰ ویلو قوم تا علیہ السلام لئن شکرتم لأزیدنکم اللہ ہوئی کتا سے قدر کرو دا اللہ دی نعمت یعنی دا اللہ نعمتوں دا اللہ فضل لگو آئی لأزیدنکم لا موتا نند تاکیر خام خاضر در روم او کنا شکری مکلا بے خجر مکلا ان عذابی لشدید یکن کو زمان سزا ندور جات سخت دا شدید او تنین ندور جات سو اللہ مدک لکن دی خام خاد رجعت سخت دا سزا بڑا کن تو طول سزا جانو کو لو سزا نشکری دا دا اللہ دنی مت قدر نکی نشکر دے ندے تو آر سمر شکرون ادا کئی خود چی قدر ندے کرے ندا پدمانو لو ادا پروت دے تپوس بکی دانی سر حکرتا سوک لگ دے ندے بسی ما بھی شکر دے خدا شکر دے الحمدللہ الحمدللہ شکر دے خدا شکر دے لیکن اگر مخل اپا پندو پا پندو دے راکتا اگر اتام دے غرکا جیرو سرا باسی الحمدللہ الحمدللہ سجو خدا دین اتفر قول تو والی شکر رکے جانا تو شکر دے کر اندہ جی کر کر ان آزادی رسدی موسیٰ ویلو علیہ السلام کہ کفر و کہتا سو تو اوکی با دنیا جی غن دا اللہ کی ضرورت نیسے بسک اللہ دے بے پرو آستا سو شکر کولونا دیستا ہے رسے سا چیز بدرون کولونا تک الحمدللہ ہوئے کون ہوئے یہ سب ختم سو جن سبق علم سر شروع سو اپا دے کے بیان دے دی کئی کہ دنیا تا دا آیان کل را غلی انبیاو او کہ دنبی علیہ السلام و سلام و دا غنوس دا غمت دے نو خلق سکری دی خلق اولا تخلوکی لحسون من دلی کستا دا شیلی چھ زبا بیان سو روکم او خلق بزمان تعبیر جا چاپیری جا دا را جبا دا قبردائی میں نکی خدمت بنی کئی دا تم جا خطا دا دا نانا جنگ کے پسانے سے کہنا اللہ با جوڑ کے دام جوڑ کے غرون ہوئی کہ آگا ملاو تختی با آگا پنکی رہتا کہ آگا تختی با نا کہ تختی میں اس سوچے کنو مر آنے کے گا میدان تو انیاس نہ تو آئے نہیں اور آنگن تنگ ہے اندوسانیان مطلع پا گاڑا تنگی پی جی اور غول تنگی تو گاڑا بھی ذکرہ میں پہ یہ فوق کی بگاڑ سے ہوئی وہ گاڑا نہیں دے رہی کنا وہ تو ایک لئے میدان ہے جب کلا کلا خرومن دے مارا دے سکتا مارا دے سکتا نہ پدے تنگ دے کے پدے سخت و مصیبتوں اور پریشانوں کے دا اللہ دین بیان کا پدا کا سطر دے کے ان بیان ملے گی وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ مَا أُولُو كَهِ مِن بَرْدَ مُنْ گَوِ مَا مِن بَرْسَ سُجِي کَلَ گَلَ گَلَ گَلَ تو سے مورا ہوئے کہ دیکھا تو نمی نہیں کی مِن بَرْتا کتا سوارا بھی ما پرے خلے نو کوئی بل سڑے گی چلی مِن بَرْ مَرْ مَرْ مَرْ مَا تو بھائی دو دو خدا غر کی را پاک کافر کی دو زخل بگی اور امر سر فکار دے نا آقا خلقو جسم بن عقیدہ تن عمل خوار وقت ناکار کی جو روانی نقصان رہنی بکتا ولی کفر تمنا گادی شریف نسا تکفر کفر کہ اللہ کی نعمت میں شکریہ کہ تاسو کو چیز پہ دنیا اللہ نقصان سے کھولے علم یا سے کم یہ کام راوے دنیا کے نقل کو سو کرو یعنی دے گرسی دے تا سا علم یا سے کم میرے گرسی دے رہتا میں خبر سے اتیان بہر کا داغم ہونا سی بکنا جا البرد والجبات سمانا دا سالرالو چر سجن روانو خیل گولی رگولو لگولو تا بازان پر ورسی جو سرکی من ذاتونو خلقین دا غدین روانی سی دا ترپار ترپار خود جوارا لی نا داغی مطلب رو پیدا سی بلتم آغمان را کنا علم یا تکم ادھے کردن سیتا استا ندھے در رسی دلیتا استا نسنا خال لاؤ نبا نسنا خال دا خلقو چستا سنا مخیو سوکو چاہی خبر رولو تو قام جنوح علیہ السلام عاد حود جہود قوم سمود جس علیہ قوم علیہ السلام والذین من بعدین اغداؤ کے دن رسو مدما دن حضرت دعو لکیو اللہ تا لا علمهم الا اللہ نے پیغمبرت انو معلوم حضرت دن نجیت انو معلوم ناخیر پیغمبرت انو معلوم ناغ معلوم چسوتا اللہ ویلی لا علمهم مجھے معلوم حقیقت دا ہو لیکن اللہ تا روید کلی گرد اللہ دوتا رسول من رسول اللہ الیہم پرمبران جو در قام دا اللہ طرف روید کلی البینات پاک بیانون صاف صاف اگر کے ججنج نو دانی کی سکھے اولی منتج دی بدلیل انتاج دی ادا سکی رابی دی ادا معاقین دی ادیل ادا سوچین دی قلب قیبا سکر اولتا بیارا بیا با داغا دینا دی پل راتا پرستا غیر بانی تیجا پیدا کئی صبح کی جور دی باہو ابیا وی جولی دی رجی کے نفس ملنو منی را اولی را مکوائی ملا را را مگری سے پخیر را را سلامی کو کینا مانا مولا را را را چاکو خورا مانا یونی اکرا پرچائش اماز دیو دی دو را سبق ہوئی میرا سکے میں قرآن لے لے گئی کہ ہمیں کہ حسن نے وزید دی دی یا نا کہ سوئی کا منطق پورا نہیں ہے کہ نا ایسے پہ قرآن نہیں دی ایسے نہیں دی دا پارا رہا سے اخلی پتی میں اس طاقی پر لیا اللہ قسمی قرآن کبھی سے خیر خیر خیر خیر خیر خیر منطق نہیں حل کی او خیر دا کہ کوئی رہا سے مانا پرچہ پہ بلد آس کرا لیسے نیولی و نیولی و نیولی کتے پہ نوور دے کپاسی برمال میں سنگ رکھے اگر تم خدا کو لپی سے ہمتی کی یہ تو کوئی نہیں کی یہ کوئی حال پاس ہے منطق نہیں سے کرے ہیں اسے قرآن بجی بہوسی ایمان دے لا عالمهم الا اللہ بجی معلوم حقیقت داو بیر اللہ چاہتا راولو تا تیرم بران بالبینا تسا بیننا فردو ایدیہم سے افوائن مگردولی دو در بسیری دو لسنے تخلو داو کے رد القوم ایدیہم سے افواہ الرسل حدیث مبارک سیرت کی تفسیر دیتا نا رسول علیہ السلام بیت اللہ سے خناس سے سارے راز منظرے لا خبر و طرلا خبر کوئی کوئی کوئی دائتا کی تیوی حامین اسلام حامین السجی شامیجی باول و اتن علماء سیرت کی تیوی تاریخ نبی علیہ السلام کے تغورے کستا پلار غراو وہ نور وا وہ تغورے کستا نکو غراو وہ نور وا وہ تغورے کمسارہ نی نور وا اخیر دائی رو سبا لارا اولا را پسی دائی سرا اولی رسول علیہ السلام یہ بس سے یا یہ وقت یہ را حامیم تنجیل کتاب سورت سورک سورت سورکو نو القا یدائی خلف ظہری با سنی سات کیخو اکینا سسار کتا کرے گی نبی علیہ السلام دیکھ کر اولا سی فہن اعرضو فقل انذرتکم یو دم سرو بگنی دورا پیت اوی نصدتک اللہ ان تسکت تا تدا اللہ جنو ماستر کم غلی سا نبی علیہ السلام نگلی کیا گا رانیخ سیودم تخلیل اللہ سیودم یا سیخو ازانی برابر کو منڈی تکی برابر کو تو منڈ سنو دا ستن رویتا لا اخیار پا عربو کی قرآسو کی شاعرو مو سیاسی مو لیدرو مو در جمارو مو قوم لگالنا کور کلاد سرو پسولو گو ابو جہل پخفل لاد یہ زندگی دارو کن فرکو مسلمان سے تو گورا زبا سمکن بلا لاد آغا ماما کے ماما ستن رس خلق ہوئی وہ جیتا سد پاسو تو تم ورک رزتا مالدار سر آزاد کرے گئی مسلے مرا گئی تنگ وی مان در تو کم سا مسل سا آج وہ سمو تن درد باندھے لگی تب آ کے گئے مسلے مرا گئے پری گئی تو گئی وہی قرآن دام سے مانگڑی گوتی بیچی چلے اور مان دیا مان دیا مان دیا وسنی کے باندھے رسے ماں باپ لے لے پل سنی چیچل پوری سن دی چیچلی اور اللہ حفاظت کرو کہاں دو وسے رسے دو دنگل رسے دو دٹ رسے دو دجل وسے کن رسے کے وہ جی چکلا سی کہنا ربری مطلب سو دا گرے نے کی تسلی کی نمری پر نمری سجا رب ایجا ہوں سے افواہیں پل سن بچی جی پل جان بس کوئی تال چکن چکن مقرر آگے رس کے دے نسی اد آگے نے چک مسی کو دے نسی او دان کا میدان تل قدم بولی بیان کا اللہ حق رسو دنیا کا یہ سبا جی سر کی قطن اللہ مسی اشوک داؤں نے چمن کے نہیں بولی ما جا انا من بشیر والا نے جی نہ سالین کرا ہے لنی اور ان کی منڈلی جو لا سنائی یا پوائن پکڑو پھلو کے یا پخلو بندیا ہوتے ویلو دین نا کفر نا دما اور سلکم دین یقیناً مکو انکار کو دو توڑا ہو تو تس پرارے گئے ایسی ہے یقیناً جمون جانے میں ہوتی تو شک لو شک کی راہ با خبر نہ کتا سے تمہوں بڑا ہے دیر جا شک کو ان کی با شک جمون جا مرید دے شک من پا شک کی غور گئی تیرے من جا بچیری کی غور گئی تیرے لگ را جی ویلو یہ تالے گرے دے دو با اللہ کی طرف اے پا اللہ کے تاسفت کو آئی اف اللہ اے پا قدرت دا اللہ کی جو تفت دا اللہ بیان کوم پل میری تنی بیلی کہ سب کرنے دا اللہ کوم اف اللہ اے پا بیان دے توحید دا اللہ کی اے پا بیان دے سبتون دا اللہ کی سب کن چک اس میں شک سے نکرہ رہا کنا سک یو ذرا شک سے یو ذرا اللہ ہر تو قولے سی اللہ پر تو قدرت لئی اللہ پر تو عالم دے لیکن ہر چیز آگے سے نبل سے غتشو اس میں سو میں ہر سا اللہ سخا نبل چاہ سے غتشے ہی سے طول پو اللہ سخا نور چاہ سے غتشے ہی سے طول قدرت اللہ سخا نور چاہ سے غتشے ہی سے نور طول خزانی اللہ سخا نور چاہ سے غتشے ہی سے آلو برا جی کہ اللہ اوار کی اللہ اوار کی اللہ اوار کی آلو برا چار کی نزلتا صداق پڑی کے سخت سے باقر سماوات پیدا کہ ان کے آسمان میں یہ دھرنے کی ہے جو حکم لیا غفر لکم تاسو بڑی دی خواہ طرف تا دی طرف ترا سے دی پارا دی کیو دی خیتا اس پر زنی دی جو منسا سنا من جنوب کم زنی اس پر سو گناہ ہونا زنی کم دی زمنگا او داغا پر میں اکتے کم گناہ ہونے دی کافر پر دار الحرب کے دے دار الحرب کی ایمان راولی حقوق اللہ تمواف دی حقوق العباد کی پاکی دی قرض سے پورے گے کیا بچا کے دو اور ٹکول بدل پورے گے بل چلے دا ٹول کی پاتی ہے وہ نبس لے گی مدا بولتے یہ کوئی نیم جی نہیں بے کم مدا خوب دار الحرب کیا نا پیغمبران سر قوم نہ پارا دا وہ پارا مل کیوں تھا دار الحرب دے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکہ دا فتح پورے دار الحرب ہو مجھے کوئی یغفر لکم من ذنوبکم سنی گناہ ہوئے تم بدر نواز کی کیا گا دا آر حق دے اگر پردو سر بیسی چلتی حساب بیسی چلتی جو پردی مواز کی گی حقوق و عباد خوالا تو سر حجرت تی دار الحرب نہ دار الاسلام تھا لکر مکی نہ ہے قبائل نہ بدینی تلاشی نو اس دار الاسلام کرا گئے حقوق العباد ختم پاگل کے دن حقوق العباد پاس جی تھا گنا سنا بندیان قدری بتارا بتا مول سر خبریں گے منگوڑی پوری گنا گین طرف احتاس ارادہ لڑے من کے عبادت کو منگ دل جن آڑا گئی سلطان مبین طرف دلیل خبر بنجانی لیکن اللہ احسان کے بچہ بہن کے غور بن جان رہی رخبل طرف دین اعتراض ہو موجودہ پیش کر فاطون علی سلطان مبین وما کان لنا ان نسی ادا کی ذکر کے تریجو نہ تصدو نہ میت کی بعد جواب نہیں کی پیغمبر راگل ادا کے لگے نو کہ بس ما تیرو کروانی یہ کرونا بار پہ یہ کرونا باسی مدانیو کی ستاہی غرین امریکن اللہ بنے پوری دنیا یو پڑا ہوا پالا ہے کہ مات سی منگلا کی منگا سو پہ اللہ بانی حال ہے کہ تو سمیر منگا ہدا نا سبلنا کمال دے کمال فل کمال بہانی کہ اللہ کا مہربانی کھلا وقد ہدا نا سبلنا ہے تین منگے خودی لائے پڑے لاری جم کا سبل باقی دے ہندی میں بحمد ہندی کرنا ادا کو ایمانیات زان ڈالا ایمانیات زان ڈالا لار رہا کیا کرے کب ایمان راؤ اور کیا پامار ہوتے اور کیا منگ برداشت ہو تکلیف نہ رہا ہوتا بھائی منگ برداشت ہو خام خا برداشت کو غم بکو منگ پہ توڑا ہو چتا سوڑا تر رہا بھائی اللہ کی جان اس پاری جان پار ان کی منگ جان پہ اللہ اس پار لگے وقال الذین کفروا لرسلہم خلق کو بتا کر ہم کرے کہ سب کوڑا بری کوڑے نا درجے کے لیے اباس ہی جمت میں اباس بندی کو سما نہ اباس ہو او بھائی سو یا داما نہ اباس ہو موجودہ دور کے رپورٹ پہ کہو جو حکومت خلاف دے اور یہ داخل ہوئی کہ دا قالو قالو استقو الى القضاة فانهم حكموا والا استقو الى الحكام ابن قیم ہوئی کہ ہم بعد قرآن تفسیر بھی کر کے قالوا استقوا الى القضاة فانهم حكموا والا استقوا الى السلطان قیس ابتا منہ ان کا رپورٹ ہو رکھا ہے کہ وہ خبر ختم کیا پدی پابندی لگ ہو رہا الا استقوا الى الحكام کہ حاکمان کے وفے سیاست کی جو سیاست کی گوتی ہوئی انتخابات تو غلط ہوئی ابھی سیاست تو کفر سیاست کی اسلامی تو نہ ہوئی اور داؤ یا داؤ نہ رب من کی یا بہو یا بے عمر عمر لجل تو آتی شکایت کو لنو خرجن نکن من اردنا یا سو تاسو یا سو بخا مخا زمانگو پا دو دستو ملت چر پا دے خدا او دو دستو جے پا یکی بچے گئے او کدا نہیں نمانگو منینو سڑے مڑے دو وصیت او کدی کلی کی وصیت او کو کہ زمان مرسم نتما پس با دائرہ جوڑا وائی روپے بارا پسے کرتا وائی او سینے ما خامونہ بلالا کوئی دا پلان کی جی خبر بنا من اما بابا جا اللہ بسدہ او نواز او تیمر کے کسو او دا پلان کی جی خبر بنا من کر اسکات بکوئی دا ربا جوڑوئی او گردوائی دے قرآن شریف بکے توڑوئی ابیا او کون پا جی سینی کوئی ما خامونہ بلالا پلان کی جی بنا من خون اتبا او دا تاویدن نفی ملتنا یا خام خاص ایتا فرم تجود دا قربانی دا دیج فاوحا الیہم ربهم دا سری موقع کنا دا سری موقع دا دا پیغمبران دا وزلو یا دا مرکن دا سلدو وحی سواز رکی اصورو دو ترب دو لنحلکن نظالمین خام خائقینا تباہ بکن دا جیتی خوارا او پاس بکن تاسو بدے ملک الارض پدے ملک لنسکننکم الارض خام خائق تاسو پاتے کن پدے ملک مائی سمانا غلا قول پہنے دے ختم کم اور تاغ بپا دیسی حالا کول دو دعوت بخطا کم پر قدر ختم کم اور تا خبر بپا سی دنیا کی بہت چلی دعوت بخطا بپا سی شروع کبھی انداز دو حالا کول لکھنا تبا کول لنس کے نن نکم حالا اوز من بعدین دعوت رسو ذالک لمن خاف و مقامی و خاف و عید الحمدللہ جس سم جانو پدی علا قبان خلاف کرو من نشانی نسے اور پا اعقاب کے اغم سلوم ختم سے گئے اولاد کے اغم سلوم ختم سے گئے اغم سلوم نکی دن کیا ہوگا تم تدا غلی بانگی روانی وستر تو دا مقام دے چاہدے آتا رو کم دا مقام تیری جی ما سلو تیس مقام اختیانا ار وقت لی دیا دے ار چکی را جی وزر وقت پر رب پر مختیزم زمان بتا پوچھتے خاف و مقامی یا خاف و مقام ہو رہی دا مانا نکڑا خاص مقامی علی با یقین دے چا اللہ ایجور پسر اولا لے ایجور پسر کزا نیم ناغ خبر دے کما سر کنا قیدی چیزی ناغ خبر دے دا درجہ دا آئی چالا ورکن دا مقام یری یا مقامی زما کو مخصد دے دونا یا مقامی زما دے درے دون رتی مانا علمی علی اللہ کو دے چیزی چیزی اللہ تمرن بار خاف ہوا ہی لو یری کی زماد سزانا زماد سزا کی نہیں ذکر کرے گا من کتم علما علمہ من تعلم علما علمہ ثم کتمہ الزم یوم القیامت بنجام من النار کیا تھا یہ خبر معلوم ہو کتما بت معلوم ہو جب ضرورت ہو وہ والا میں بت قیامت کے بغور جلب کھلی کی بات بولے تھی بے رکھا کمسل خر دے کہ مسل قچر دے مجھے تبا دور جلب پکڑ کی بات بولی تھی اور آتا جب اگر جلب نہ دور لمبی دکھے دے وقت دے ور دی ندا یری جی خاف ہو آئی ہما دے سبان یری جی وستبتہو وخاب کلو جبار نانیت حالات دے دنیا دخو ایم کو دے نیتان خلق سر رخر کو حالات طلب دے فتح تو دے کامیابے ہر رائے نیکان غل سوری نو کول را دا کامیابی دو او دا خبری پر گنجی دو ابادانو با غل لگی خدای دی غیر کسی دن اخلاسی او ویلی وکنا بیت اللہ پا سنکی ابو جہل راو ان کان حاضا هو الحق من عندی فام ترا لینا حجارتا من السماء از اعتنا جا بابی نالی انو سورت الانفال کن لسی استبتہو وخاب كل جبار فوجسه هر سرکسا هر زور اول عنید زدون کی اینادی حسد گر با تاوجسه بدان تاوانیان شو اوکان کامیان شو مخط دوزخ وراد از باد نده لکه وری وی ببل کسی نروس شو نیم که پرده دا نو دی طرف تم وراد پنی بد دا روس شو عروس طرف تم ورا و پنج دب دے لیکن میں ان کو پردہ رہا اللہ مجھے یہ جنہ ورا پمانا دا قدام اور پمانا دا خلق دو البان دی رکھ لیتی جو سو گو رہا ہم نصب من ورا ای جہنم نصب اے دو ذات من ورا ای جہنم روس سکین دو ذات روس سکین مطلب دا دے چلی جیا دے علم دے دا دو عبد دو ورن روس جنت جہنم را روان مغیل بگی دا دے چلی نصب جہنم دے وَمِنْ وَرَائِ جَهَنَّمْ او دا سر جہنم ملے سکولے بسی لتا او بو چرتے ہی سجا سلام دے سجی ہی زوے دغسان دې دې دې دې نه دې دې دې دې په دې وسی نه را بوستي دا ونه دې دې راځي به تمر غهار طرفا يتجرعوا بكل بكين تي تفاول لكنا تكلف كل يوم نسي فرستيوك بندوي في دوو سكا اسك باتا في دموت السلي تاكي دروغ ري غلاب كولا بيزاوي دريدي وبولي تي بوتي في حق دناوري ما نجينا فزوجي بدل جيدا اسكا دا سكيبا يتجرعوا فتكلف سرا نسيس كري دا سكا راجی بال تمر گہر طرف ہر طرف یعنی ہر سزا مرگ دا ہر ہر رج مرگ سزا دا ہر ہر ویسٹ آگے کا مرگ دے کاگے کی تم وہ بال لے کر سزا دا سندری بہن ہما وہ بھی میت میرے دن بڑے دن کے ہم سے عذاب دے کے گئے ہم لے جائے سب سب کے ساتھ جاتی ہیں مثل الذین کفروا بربہم نتیجہ کا نظر پہ چرخن مثال دا ہونا اسنا حال بیانو بدتا مثال دا خل کو انکار کی دے منوں نے حکم در اب بدوا مدن کرمات لکیرا استبدت به ریح بکن سی پریبانی بعد سخت سی پی سلے یوم عاصب فرزا بکن جی بی سلے کی وصبب ابن رسیلو لاس دو بہنی سیلو دا سنے کی دو پری علا سوئن پیس بانی ہم مویو تنی تیری رو جو تنی تیری رو تبلیغون تنی تیری دی خیراتون تنی تیری حدون تنی تیری دی لا یقدرون علا سوئن مما کسبو طولوالو اتو لکیرا سخت سیرے سلا ایراو تتسی و پو آبانی دا اغیراو مل دیتی اخوالی مرکسی لا یقدرون دا ستنو نکی رانا نسکرے و سورت ابراہیم عقیدہ نسکرے اس پر بدی ریو یوم آخر لاس بر نسی دو لاس بطور نسی جدو پارا سبانی کی تری ایس بانی ام دارک اوز برال البائید دالو تاوان بال یارو کا چرا روانا دا دغ دی خطا کے دل لاک میں دیر لئے دیر میری سیج لگے رکا سل دا دا دو سبقون ختم شو دو تمہید او علم حالت دا مسلکانو دا دایان حق سرا دعا تا دا حق سرا آگئی ذکر کرا نتری دی کنا بندی دی لگل ویدر تا وہ بیان نکل وکری تلارم بیان دا ملک را پاسے اللہ تپوس کی ملا بھی نہ رکھو پکڑے دے میرا سو دیا بہتر میں خبر آئے آگے نہ پرساد جڑی گی جو بڑکی میں جڑی گی نما پبے ہو گئے چلا اس کی پر میں لگوا سے چلا جو ہم گئے گا بنا کو لی بلا اس کی بے یقین آگا پے جنا بے یقین آگا سور پے جنا آگا زال لکھا لگ دے بے یقین آگا نہیں بے باب اور پچی پچی کی رسا سارا جا استعمال اللہ سنی مولو سرے میں چنا روا کو جا میں نے مطور بزر اللہ سوا رہا ایک جاتی تو خلاصی جا کہ مالی جنما بے یاد بھی تو جنا خبرہ پچی پچی کی بے رسا ہے اللہ مختی رہے ہیں کہ مایلی وہ دے دل ماتے کی پلو اس کی کرے مرا یا بچی چل جائے سارا خیر پر اس رومانو وہ قرآن دانو سنی جی کر دے جانا بھائی یار وہ تار سے خلاص ہے علم کرا رہا علم کرا نو سپل میں کے دے پر حال لے بھائی خو بیان کا پرین رد دو آئی دے ہم فی افواہ ہم خلوکے لیلہ سنو مان بس رد دو آئی دے ہم فی افواہ ہم بالکل سب پارا پیدا کری تھی سب کنو باسا بجلی گرو لگا ملک ترقی والا پیدا پیدا کری تھی اللہ منا اللہ قابل نے منا موقع وسائل بھی اپنے پتا بھی تھی تو خواہ سی لڑی بچی پاس ہو راب مخلوق نو خل تین جدید لڑے تو کہنا پروے سے لڑی نہیں تو خل تین جدید آگا سہرا ہو کہ اگر خرو کا چرو دا سنو خاون دے بل چل نہیں تھی آگا سہرا ہو سکے خل تین جدید میں مخلوق براوئی میں میرا وسط لو ما ذالک علی اللہ عبادی میری قول دیئے لو خبر اللہ تست قسم گران سو قسم جی تبین مانا کم دیا جی جن اس قسم گران اسان دیتا مگا لو خبر و برضو للہ جمیعا تخویر ورد ذکر کی جاہ سرطنا داگ تا تداگ رسی اللہ تا تورغن دا چاچی منلی گا و چاچی منلی گا وی بین اتوا نظر آئی ضعفاء برائی دیتی بفل پس روان دی او ضعفاء للذین استکبروا خدا خبر از دمین کی ہوتا کہ واقعی تا مطانا سالتیان بول کی او گورت تقلیدی منتا دا ضعفاء برائی دیتی دا عقیدی مثلا صورت ابراہیم دی عقیدہ کی غلطہ کی منی مستان بل بیتارا کم دی رہی سی عقیدہ زبتا تبیت تقلید نکلی دی اللہ ذکر او منم ایمان شاف دیوئی دی اللہ ذکر قدرت منم کی میں نشافی ویلی دی دا اللہ ذکرم کی من میرا ذکر منم کی ما محمد ویلی دی دا ذکر منم روجا کی ما ابو حنیفہ ویلی دی رحمہم اللہ نا دا خبر انا دا ضعفاء دا عقیدے دی دا رائے عقیدے دی سے وائی دا آغا کمزوری دی عقیدے آغا چاہتا کہ جائیں لو دعا لو دا غنا دا مانا یقینی منگا تاسو پسکر روان مطلب گمراہ گمراہتا گمراہی کھو دلوا خطا امتا تمہیں خطا کھو دلوا برابر دوست مانی اجنا کا پریشانی کو پرغز کو اور خطائی کو ہم صبر نہ یا صبر کو غم نیچے ملا رکھ کس میں یہ خلاصے دو یا خلاصے دل مزدر یا ذر خلاصے دو کی طریقہ نیچے مطلب جا کے اس کو پتی تھی وہ غم کو شیطان بول نوٹل جو شیطان پتی تھی جو بابا تھی تو خون ہوگا تھا نا نوٹے وہ تو لمبا کوئی دیا لام کرا کے وہ پورے سے سر اللہ اللہ لوگ تو